Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, bugün siyaset ve hubris diye bir yazı yazmıştım. Biraz ondan da bahsedebiliriz. Yani kendini kaybetmesi, kendini çok beğenen ve küstahça bir tavır benimseyen iktidar merkezinin durumlarını. Bir de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün görüşme yapıyor çözüm için. Her ikisiyle de birazcık birbiriyle de bağlantılı zaten. İkisinden de bahsedebiliriz biraz. Evet, aslında tam yazının bittiği yerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimini konuşmak mümkün. Çünkü siyasetin bitirildiği ya da daraldığı ya da düştüğü bir dönemden geçiyoruz diye yazmaya çalıştım, onu anlatmaya çalıştım. Siyasetin yükseldiği bir 10 yıl yaşadık. Siyasetin itibar kazandığı, etkili olduğu, siyasal alanın genişlediği bir dönemdi. Şimdi siyaset ve siyasetin itibar kazanması, siyasal alanın genişlemesi demokratikleşmeyle doğrudan ilişkilidir. Siyasetin daralması, itibar kaybetmesi otoriterleşme ve totaliterleşmeyle ilişkilendirilebilir. Bunu çok uzun uzun konuşabiliriz ama sanırım derdinizi bu yazıda da şu şartları, bugünün şartlarını açıklayabilecek derecede anlatmışızdır. Çünkü bizde siyaset zaten itibarı olmayan, çok da makbul görünmeyen bir faaliyet alanı olarak vardır zihinlerde. Özellikle darbe dönemlerinde sivil siyaset çok fazla saldırıya uğrar, itibarsızlaştırılır, siyasetçi kavramı karikatürleştirilir, hatta şeytanlaştırılır falan. Toplum üzerinde vesayetin olması, toplumun kendi hayatı hakkında karar verme imkanlarının mahrum bırakılması demektir. Siyaset bunun tam tersidir. Toplumun kendi kaderiyle ilgili kararlara katılması, o karar süreçlerinin içinde yer alması, hatta o kararların biçimlendirilmesinde başat aktör olarak rol oynamasıdır. Yani siyaset bunu sağlar. Vesayeti genişlettikçe siyaseti genişletmişti bu geçmiş 10 yıldaki çatışmalar, çelişkiler. Bunların temel motoru olarak da AKP önemli bir rol oynamıştı. Oynadı ya yani bunu defalarca çeşitli meselelerle söyledik. Evet, yani hiç yabana atılmaz bir başarılı siyaseti siyaset gibi yapılmasına ilk defa, yani çoğu zaman ilk defa görüldüğü, bazı noktalarda da ilk defa tanık olduğumuz bir başarılı denebilecek bir süreçti. Evet, yani çok gerçekten öyle. Yani bu siyasetin sivilleşmesi, sivil siyasetin yükselmesi ile ilgili pek çok örnek verebiliriz. Yani pek çok konu ilk defa bu 10 yıl, son 10 yılda tartışılabildi, konuşulabildi. Siyasi mekanizmaların içinde yer alabildi ve siyasi kararlara konu olabildi. Hatta sivil anayasa yapma süreci de yine bunun bir parçasıdır. Her ne kadar bugüne kadar başarılı olamadıysa da, henüz tam bir sonuç alınamadıysa da. Ama AKP beni bir noktadan sonra siyasete yüz çevirdi diyebiliriz. Yani sivil ve demokratik siyasetten uzaklaştı. Evet, bunun bana göre kırılma noktası da Kürt sorununa siyasi çözüm bulma konusundaki başarısızlıktır. AKP bunu başaramadı. Kürt sorununu siyasal alanda demokratik araçlarla çözme konusundaki denemelerden kendi sonuç beklediği sonuçları alamadığı gibi toplumun da siyasette çözüm arayışına, beklentisine yeterince karşılık veremedi ve bu durum AKP'yi giderek başka pek çok alanda da geri çekilmeye, demokratik siyaset alanından otoriter yönetim yaklaşımına doğru çekilmeye, o alana geri çekilmeye yöneltti. İşte şimdi Kürt sorununda uzun süredir yaşadığımız durum bu. Sadece Kürt sorununda değil aslında. Otoriterleşme bir yerde başlayınca, yani başkasını dinlemeden kendi karar verme tavrı bir alanda, bu alanda sıradan bir alan değil, Kürt sorunu alanında bu kadar bariz hale gelince başka alanlara yansımaması mümkün değildi. Nitekim işte Kürtaş tartışmaları, Taksim'deki o meydanlı yeniden düzenleme projeleri, sonra Çamlıca'ya cami projesi, işte eğitim de reform adı altında 4+4+4 projesi, bunların hepsi neredeyse tepeden inme bir şekilde yapıldı. Ne parti programında yer almıştı, ne hükümet programında, ne de daha önce bir tartışması vardı. Yani bunları siyasi, hani meclisten geçirerek yapmış olması, bu tasarrufların siyasal alanda olgunlaşıp oradan çıktığı anlamına gelmiyor. AKP bir çoğunluğa dayanıyor ve bu çoğunluğa dayanarak da sivil siyasetteki tartışma, müzakere araçlarını, yöntemlerini fazlaca işletmeden, onlara itibar etmeden bu kararları geçirebiliyor ki bunların hepsi, yani kanunlar yaparak bunları hayata geçiriyor. Bunların hepsi toplumun hayatını çok derinden etkileyen konular. Şimdi Kürt sorununda da tıkanma yaşıyor. Zaten tıkanma yaşıyor dediğimiz son bir yıldır bariz bir şekilde güvenlik eksenli bir politika izliyor. Hatta Kürt sorunu kalmamıştır gibi sözler söylüyor başbakan. Ve bütün bunlarla birlikte çok tepeden bakan bir üslup, tepeden inmeci bir yaklaşım. Meclisi diğer partileri hesaba katacak bir mekan olarak işletmekten uzak bir tavır. Yani ben bilirim, doğruyu ben bilirim ve bu doğruyu da kabul ettirmek için elindeki imkanları sonuna kadar kullanırım havasına girdi AKP. İşte evet, burada pardon, bir şey sorabilir miyim? Yani bir parantez açarsak, yani bu Kürt sorununun çözümsüzlüğe doğru hızla gitmesinde tabii yanılmıyorsam Kurtuluş Taiz de yazmıştı bunu. Yani BDP'nin de, PKK'nın da ve hatta muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de payı oldu, olumsuz payı oldu ama buna rağmen de asıl büyük yükü gene de şimdi ben AKP... onu da hani böyle bir konuşmada eklemeyi, bu açıklamayı eklemeyi gereksiz bulurum açık söyleyeyim. Neden? Demin saydığımız kazanımların AKP'ye yazılmasında tereddüt etmiyoruz ama fakat demiyoruz. Evet. Yani bir defa karşımızda işte 3 seçimde her seçimde oy oranını yükselterek başarıyla çıkmış bir parti, 10 yılı yöneten bir parti var. Kürt sorununun da tıkanmaların başka nedenleri de var elbette ama AKP'nin başlıca aktör olduğu gerçeğini kimsenin hani örtmeye ya da hafifletmeye pek de hakkı olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı elbette PKK'nın da burada bir sorunu ve sorumluluğu var. Elbette BDP siyasal siyaset üretme ve siyasal alanın işletilmesi konusunda ciddi zaafları ve eksiklikleri var. Bunları bizim programda da epeyce konuştuk. Konuştuk, evet. Ama şimdi benim özellikle anlatmaya çalıştığım durum şu. Türk sorununda silahlı çatışma 1984'te başladı. 1984'ten bugüne 28 yıl geçti. Bu 28 yılın 10 yılında AKP hükümet idi. Tek başına hükümet idi. Hadi ilk 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl vesayetle şununla bununla uğraştı ama biliyoruz ki bunlar da başka sorunlarla uğraşmaya engel değil. En azından başka sorunlara demokratik alanda çözüm bulma iradesini göstermeye, o konuda niyet belirtmeye engel değil. Giderek siyasal alanı güçlendirecek adımları küçük de olsa, mütevazı da olsa atmaya engel değil. AKP bunların kısmen yaptı ama Kürt sorununda bedelin çok ağır olduğunu fark etti. AKP gibi bir parti dahi bu riski alamadı. Yani sonunda bu iş uzun sürecek müzakerelerle ve barışçıl yöntemlerle PKK'nin silahsızlandırılması, işte anayasaya Kürt sorununu çözmeye yönelik Kürtlerden gelen taleplerin en azından belli bir kısmını karşılayacak düzenlemeler yapılması. Hayır, AKP bunları yaptığı takdirde kısa sürede sonuç alabileceğine inansaydı daha atat, daha kararlı davranabilirdi. Çünkü sonuçta kendine göre korkuları, tabandaki huzursuzlukların artabileceğine yönelik kaygıları ve oy kaybedebileceği endişelerini taşıyordu. Bana göre zihnen de uzun süreli bir müzakere ve sivil çözüm programına hazır değildi. Kendini zihnen de buna hazırladığını düşünmüyorum AKP'nin. Çünkü AKP içinde çeşitli kanatlar var. Ve devlet içinde, bürokrasi içinde farklı yaklaşımları olup da Kürt sorununda AKP'ye bunları kabul ettirmeye çalışan değişik kanatlar da var. Şimdi bu AKP yönetimi, Başbakan Erdoğan belli ki sivil çözüm, müzakere ve benzerine belli bir süre ikna oldu. Bunları kullanmayı kabul etti. Ama ben şunu hep söyledim. AKP kendisi bu yöntemleri kullandığı zamanlarda bile askeri çözümü elde tutmuştur. Orada ondan vazgeçmemiştir. Onu ihtiyaç duyduğunda devreye sokacak şekilde hazır bulundurmuştur. En azından onu bir ciddi seçenek olarak tutmuştur elinde. Evet. Şimdi geldik son bir yılın gelişmelerine kadar. Yani bir dönüp baktığımızda gerçekten çok sert konuşan, çok tepeden konuşan, dayatmacı bir dil kullanan, gerektiğinde en ağır sözcükleri sarf etmekten çekinmeyen bir başbakanlar karşımızda. Yani işte BDP'ye katiller diyebilen, Kürtaj'a karşıyım bile demiyor. Yani Kürtaj'la ilgili ilk konuşması Kürtaj cinayettir gibi, evet, bir açıklama. Yani kullandığı kelimeler hangi konuda olursa olsun o kadar uç noktadaki kelimeler ki, yani bu o konuyu anlatmak için kullanılabilecek en sert, en ağır, en ürpertici kelimeler. Yani zaten bu şekilde bir tırnak içinde tartışmaları terörize eden bir hava. Ve azarlayan, bağıran, çağıran falan bir hava var. Bu da tartışmaları kapatmak, tartışmadığı önünü kimsenin dinlemeye ihtiyacım yok havasında tartışmaları kesmek gibi bir tavır bu. Kürt sorununda bunun çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, diğer alanlarda da şüphesiz olumsuz sonuçlar doğurabileceğini yazıp duruyoruz işte sahibi bizler değil. Gerçekten derdi, bütün derdi AKP düşmanlığı olmayan, esas derdi demokratikleşme olan yazarlar da uzun süredir bunları dikkat çekiyorlar. Hani Türkiye'de her şeyi AKP karşıtlığı üzerinden açıklamaya ve AKP karşıtlığını bir saplantı gibi yaşamaya hani yönelmiş ciddi bir kesim de var. Yani, onları kastetmiyorum. Onlar AKP ne yaparsa yapsın zaten eleştirmeye, kızmaya devam edecekler. Asıl demokratikleşme hamlelerini hani, takdir eden, onları destekleyen ama yanlışları da söyleyen yazar çizerler ve kamuoyu kesimi bile bundan artık çok kaygı duymaya başladı. Evet, çok... bu da çok önemli bir şey çünkü entelektüellerin vazgeçilmez rolünü konuşmamıza bile lüzum yok toplumda. Belki bir gün onu da konuşuruz zaten evet, daha yani, detaylı olarak. Sorumlu yani onları da karşısına alan bir üslup da belki eskiden de vardı ama o kadar kendini belli etmedi. O kadar değildi. Şimdi evet, anti-entelektüelist bir yani adeta faşist partilerde gördüğümüz liderler. Şimdi bu hubris kelimesini de doğrusu tesadüfen kullanmış değilim. Evet. Yani hubrisin sadece otoriter yönetim, otoriter liderleri, otoriter şahısları ifade etmediğini biliyoruz. Aslında hubris otoriterliği, totaliterlik yaratmak çok kullananların tanımlanmasında başvurulan daha çok bir kelime, bir kavramdır biliyoruz. Evet yani bu ikisi arasındaki farkı da bir saniye için açmamız gerekirse. Açabilir. Tabii yani, sen aç istersen. Yani otoriter merkezden böyle aşağıya bastıran bir eğilim ama totaliter tamamını kapsayan bütün katmanları değil mi? Ya istersen tek sen, tipleştiren, tek tipleştirmeye yönelik farklılıkları bastırmaya, onlara tahammülsüz toplumu belli bir hakikat doğrultusunda tek biçime sokmaya çalışan siyaset anlayışı, yönetim anlayışıdır totalitarizm. Evet. Yani bütüncül bir temel hakikati bütüncül bir yaklaşımla toplumun tamamına öyle ya da böyle giydirmeye çalışan. Tek doğru ve tek siyaset. Hakikat. Evet. Evet, tek hakikat ve çoğunluğu reddetmek. Yani bireyleri hep birbirinin aynı değerleri paylaşan, aynı biçimde yaşayan, aşağı yukarı tabii yani bu zaten 84'teki gibi, 1984 romanındaki gibi bir totaliter sistem bütün unsurlarıyla gerçek hayatta kurulamaz belki ama totaliterlik budur. Yani totalitarizme yönelmek belli bir değerleri toplumun tümüne empoze etmeye çalışmak, farklılıkları farklılıklara hoşgörüsüz hatta düşmanca yaklaşmak, çoğunluğu reddetmek vesaire. Şimdi illa böyle bir devlet projesine sahip olması gerekmiyor bir liderin hubris ile birlikte anılması için. Yani kibir, aşırı kibir, kendine aşırı güven. Bu aşırı güveni başkalarını dikkate almayı gerektirmeyecek derecede bir küstahlığa dönüştürmek vesaire. Yani bütün bunlara hubris kelimesi çok uygun düşüyor. Tabii hubrisin antik Yunan'dan geldiğini ve orada özellikle tiyatroda çok kullanıldığını biliyoruz. Yani hani çok kibirli karakterlerin anlatılmasında kullanılır ve o karakterler o aşırı kibir, o kendine fazlasıyla güven, karşı tarafı dikkate almaya hiç tenezzül etmeyen küstahça tepeden bakan tavır vesaire. Bu tür karakterlerin sonu da genellikle kendi kendini yok etme olmuştur. Yani hubris sonuçta iki önemli şey yaratır. Biri nemesis, o da kör intikam demektir. Diğeri de kendi kendini imha. Yani kendi kendini yok etme sonucu, kendi davranışlarıyla kendi sonunu hazırlama. Evet, zaten yazın sonunda da işte Arendt'ten, Hannah Arendt'ten yaptığın alıntıyla da işte kapılıp siyaseti yok etmeye başladığınız zaman galip gelen sadece intikam tanrıçası, yani Nemesis olabilir. Nemesis olur, evet. Şimdi yani AKP'de ve Başbakan Erdoğan'da hubrisin çeşitli işaretleri, hatta işaretten öte görünümleri karşımıza çıkıyor. Hani böyle bir üslupla demokratik siyasetin işlemesi, demokratik siyasetin önünü açmak mümkün değil. Aslında hubris'e kayan her adım, oraya yönelen her adım siyasal alanı da biraz daha daraltıyor, biraz daha işlevsizleştiriyor. Siyasal alan daraldıkça da toplumda farklılıklar çatışma ekseni haline gelmeye başlıyor. Ve kutuplaşma keskinleşiyor. Şimdiki yönetim tarzı da, her şeyin doğrusunu ben biliyorum havası da bütün bunlara tuz biber ekiyor. Evet, kutuplaştırmayı da belki tercih eden bir siyaseti bu şekilde. Bence bunu bilerek yapıyor. Evet. Bunu arzu ediyor. Yani siyaset üretemediğiniz zaman kendi kampınızı bir şekilde ajite edip arkanızda toplamak için başvuru vereceğiniz en iyi yöntem kutuplaştırmadır. Evet, bunu herkes biliyor. Çeşitli zamanlarda her siyasi harekette deniyor zaten. Evet, zaten yani, söktüğü de görülmüştür doğrusu birçok. Evet, işe yaradığı da görülmüştür. İşe yaradığı da görülmüştür. Yani, fakat şimdi peki noktada az kalan zaman içinde cümle... Ne kadar zamanımız var göremiyorum ben. Saat yok elimde. 3-4 dakikamız var. Ha, o zaman CHP'ye gelelim. Evet, lütfen. Yani bu, yazıda da öyle düşünmüştüm. Yazıyı yazacaktım. Sonunda CHP'nin girişimine gelecektim. Yer kalmamıştı. Kısaca şunu söyleyeyim. CHP'nin bu girişimi aslında tam da tıkanmakta olan siyasi alanın açılmasını sağlayabilecek bir girişim. Yani siyasi alanın yeniden canlanması, Kürt sorunun siyasi alanda ele alınmasını sağlayacak bir öneri. Bu nedenle gerçekten çok önemli. Hani CHP bundan önce ne yapmıştır, bu konularda samimi davranmıştır, davranmamıştır, tutarlıdır, değildir, bu tartışmalar bir yana. Büyük bir yani ana muhalefet partisi bir mecliste bugüne kadar da pek iyi bir sicili olmayan Kürt sorununda bir parti siyasetin önünü açma ihtimali güçlü olan, potansiyeli güçlü olan bir teklif sunuyor. Gelin diyor, bu meseleyi meclisi merkeze alan bir siyasi yaklaşımla tartışalım. Evet, bence de önemli bu çok. Hayati önemde. Şimdi 2-3 açıdan önemli. Bakın, bir, bence en önemlisi siyaseti yeniden canlandırma. Evet aynen. Çabası da işaret ediyor olmasıdır. Tam da iki ana aktör birbirleriyle en sert şekilde konuşmaya, birbirlerine en ağır şekilde hitap etmeye başlamışlarken ve bu yolda giderek hızla ilerliyorlarken, yani AKP ve BDP ve kutuplaşma üst düzeye çıkmışken, Uludere faciası katliamı bütün ağırlığıyla siyasal alanı kilitlemeyen bir noktaya sürüklemişken siyasal alanı. Tam böyle bir zamanda CHP gelin hem meclis içinde hem de meclisle koordineli bir şekilde sivil alanda oluşturacağımız komisyonlarla Kürt sorununu konuşalım diyor, ele alalım diyor. İşte bu o tıkanmakta olan siyasetin önünü açabilecek bir tür bypass ya da balon, her neyse. Yani damardaki o tıkanıklığı, evet, hangi ne kadar etkili olur bilmiyorum ama bunu gündeme getirmiş olması sistematik olarak kendini içinde tutarlı bir öneri halinde sunmuş olması çok önemlidir. Üç şey burada önemli. Birincisi, siyaset söyledik. Siyasetin yeniden canlanması, Kürt sorunun siyasal alanda, mecliste ve kamuoyunda tartışılması ve çözüm bu mekanizmalarda aranması için bir fırsat sunuyor bu girişim. İkincisi, bana göre hükümetin de iyice bunaldığı bir dönemdeyiz. Yani hükümet belki de kendi başına girdiği patikadan çıkabilecek basireti sergileyemezdi. Kendilerine iyilik yapıyor diyebilirim CHP. Siyaset yani, de tam da böyle bir şeydir zaten, evet, ama değil mi? Evet. O patikadan bakın, şuradan çıkabilirsiniz, gelin memleketin hayrına, yararına buradan çıkın diyor. Üçüncüsü, CHP kendi içinde de, kendisi için de önemli bir test oluşturdu. Ne demek istiyorum? Şunu. Şimdi bugüne kadar CHP'nin inandırıcılığı konusunda, inandırıcı olmadığını gösteren pek çok örnekler sıralanabilir. Doğrudur bunların hepsi. Bizler de çok eleştiriyoruz. Bunları konuşuyoruz, yazıyoruz. Fakat CHP'de bir yeni kimlik oluşturma çabası da bir dönemdir var. Bunda da inandırıcı olamadı CHP açıkçası. Yani Kılıçdaroğlu yönetimiyle birlikte yeni CHP kimliği konusunda da inandırıcı bir görüntü veremedi. İkna edemedi kamuoyunu. Yani ulusalcılıktan, darbeci çevrelerden, Ergenekon kalıntılarından uzaklaşamadığını, eski zihniyeti bir şekilde güçlü olarak içinde taşıdığını, taşıdığı kanısını yıkamadı. Bu algıyı ortadan kaldıramadı çünkü tutarlı davranamadı. Şimdi bana göre CHP'nin kendisine, yeni yönetiminin kendisine uygun görmek istediği, kendisinin edinmek istediği bu yeni kimliğin tutarlı bir şekilde kurulmasını sağlayacak bir süreci de kendi eliyle başlatmış oldu. Eğer bu girişimde CHP gerçekten sonuna kadar demokratik ilkelere ve sivil siyasete bağlı kalırsa, yeni kimliğini inandırıcı bir şekilde kurma yolunda da çok önemli bir adım atmış olacaktır. Bu Türkiye için de iyi, olumlu bir gelişme olacaktır. Yani vesayetçilikten, darbecilikten iyice uzaklaşmış, demokratik siyasete yüzünü dönmüş bir CHP, Türkiye'de sorunların daha barışçıl ve demokratik bir şekilde çözülmesinde çok önemli rol oynar. Muhalefette olsa bile. Evet, ve böylece de bir zaman çok önemli eksikliğini çektiğimiz ve hiçbir zaman gerçek bir şey karşılığını bulamamış bir muhalefetin de başlamasını görüyor olabiliriz belki. Valla bunu çok umuyorum, çok diliyorum. Bu girişimi de bu yönde atılmış güçlü bir adım olarak görüyorum. Bugünkü görüşmeden ne çıkacağını bilemiyorum ama umarım başbakan kapıları kapatmaz, bu girişimin devam etmesini sağlayacak mesajlar verir. MHP zaten tavrını koydu. Ben şöyle diyorum, MHP bir şeytan üçgeninden söz etti. Yani Bahçeli, CHP, BDP ve AKP arasında bir şeytan üçgeni. Ben bu üçgenin MHP katılmazsa da bu öneriyi hayata geçirecek bir işbirliğine girmelerini öneririm, isterim. Bu şeytan üçgeni değildir. Bu bir üçgendir ama buradan cidden hayır çıkar. Evet, çok önemli. Basında, medyada pek üstünde durmuyor. Bu da önemli. Dünden beri, iki gündür ben hani izleyebildiğim kadarıyla televizyonlarda da gazetelerde de konu ediliyor. Biraz daha mesela bugün, evet, bu görüşmeden olumlu bir işaret çıkarsa Türkiye'nin en önemli gündem maddesi bu olacaktır. Evet, aynen öyle. Peki, süreyi doldurduk ama bir umutlu bir şeyle de bitirmiş oluyoruz. Evet, umarım buradan bugünkü görüşmeden olumlu bir işaret gelir. Yani yolları tıkamayacak bir tavır sergiler başbakan, Ondan sonra da zaten BDP ile yapılacak görüşmeden BDP'nin bu projeye, bu öneriye destek verdiği belli. Ve sonra da MHP katılmasa bile bu üç partinin mecliste siyaseti işleterek, demokratik araçları kullanarak Kürt sorununun bu gerilim hattından barışçıl çözüm hattına doğru kaymasını sağlayacak bir gelişme olur. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.